άδειες μέρες και ώρες πικρές. Κομπολόγιο από πίκρες και λύπη κι από μίσερες μικροχαρές. Κι από μίσερες μικροχαρές φεύγουν τα χρόνια χωρίς αξία. Φεύγουν τα χρόνια μας, Χριστέ, κι υπάρχουν τόσα στο γαλαξία που δεν θα βρούμε, δεν θα βρούμε ποτέ. Του Οκτώβρη βλέπω τα χελιδόνια να φεύγουνε άστρα θερά και τα χαμένα. Αν αυτό είναι ζωή, δε με μέλει. Ας πεθάνω κι αυτή τη στιγμή. Να παλεύω για ένα κουρέλι και για ένα κομμάτι ψωμί. Και για ένα κομμάτι ψωμί. Φεύγουν τα χρόνια χωρίς αξία. Χρόνια μας, Χριστέ, κι υπάρχουν τόσα στο γαλαξία που δεν θα δούμε, δεν θα δούμε ποτέ. Του Οκτώβρη βλέπω.